निवास चिति शरीरोपसमाधाने स्वादेश्चक लघु में सूत्र है आदेश चक चिया के चकार को कह हो जाएगा येसु चिन्होतर घय सियात आदेश चककार इसी अर्थ में निवास चिति शरीर उपसमाधान उपसमाधान शरीर अलग है उपसमाधान अलग उपसमाधान राशिकरण तच धात्वर्थ इकट्ठी करना अन्य प्रत्यर्थस्य कारकस्य उपाधिभूता प्रत्यय घय प्रत्यय है कारक उपाधि उसी अर्थ में निवास है काशी निकाय काशी है निकाय निवास काशी निवास स्थान मी प्रयोग ची धातु से घय आदेशक निकाय बन गया चित्तो निवास के आदे चिति आकायम अग्निम चिन्वित आकायम आंग प्रयोग चिन्ह धातु से घय आकायम अग्निम चिन्वित अग्नि चयन करने के लिए आगे शरीर चियत अस्मिन अस्थ्यादिकमिति काय क्या धातु काय में प्रत्यय कहाँ से है काय में निपात न आदेश चक सूत्र है आदेश चक चकार को कह हो जाएगा काय यह कहाँ से आएगा बोलो यह किसकी वृद्धि हुई हाँ निकाय काय बन गया समूह गोमय निकाय निप्रक चीधा तो निकाय बन गया गोमय का निकाय समूह गोमय समूह ये सुखिम चय क्या प्रत्यय होगा ए रच यहाँ आगे आदि का कार्य भी नहीं हुआ आदेश कह जो सूत्र दिया है ये खाली इतने चह कह कन से उस होता है चयन धातु से है हस्तादान चेह की अनुभूति तो चह कह चकार को कह कन से हो जाता आदिर इत्युक्ति यंग लुक के आदिर व यथा सदिति यंग लुक होने पर आदि को होगा नहीं तो चह कहेंगे तो बीच में चकार को भी कह हो जाएगा यंग लुकन से आदि का ही होगा बीच में नहीं गोमय नाम निके चाय निप्रक चयन धातु से यंग लुक करने पर अभ्यास में ची हो गया गुणे अंग लुक को गुण चे हुआ उसको क हुआ और आगे चकार को क नहीं हुआ च कहेंगे तो उसको भी क हो जाता आदेश कर्ण से के क को च को निके चाय पुनः पुनः राशिकरण मित्यर्थ क्योंकि यंग लुक होते भ्रषम पुनः पुनः पुनः पुनः राशिकरणम मालूम है पुनः पुनः पुनः तो विसर्ग है पुनः में विसर्ग नहीं है पुनर्था रकार को लोप करने के क्या सूत्र है हाँ सर्वेशम ना एक शाम बोलो हाली सर्वेशम लगे ना नहीं या लोपो भी और बोली कैसे तो रूरी रूरी ना रो तो दीर्घ नहीं ना रो दीर्घ है हर्ष मान रो दीर्घ है हर्ष कैसे पता चलेगा हाँ ए रोरी रोरी कितने पद है कितने पद है मालूम नहीं रोरी पहला पद क्या है रो विसर्ग है क्या है पहला पद क्या है रो क्या है हो जाएगा छोड़ो पहला क्या है बोलो प्रथम बने क्या रो विसर्ग अब हाउ के बोलते रह क्यों क्या है पहले पदच्छेद बोलो ना क्या है पदच्छेद मालूम नहीं इधर उधर कम से होगा रो रे में कितने पद पदच्छेद अलग करो फिर बाद में हली सर विषाण लगाना, सबसे सुर लगाना। पहला पद क्या है? रा विसर्ग है, रुको रुको था। एक बार विसर्ग है तो मना करते, फिर विसर्ग करते हो, क्या है? रह विसर्ग है या नहीं है? विसर्ग कहाँ से आएगा? षष्ठी को जन रह बन जाएगा। बोलो है, एक वचन रह विसर्ग हो जाएगा। पर में क्या है? पर से रह आगे री है, रह पर रहते विसर्ग हो जाएगा। अरे क्या पहले पदच्छेद बोलो, सज सज हो जाएगा। अभी तो पदच्छेद आपको मालूम नहीं, पदच्छेद बताओ पहले। रोरी में कितने पद अलग अलग कर बताओ, सज शुरू हो जाएगा। मालूम नहीं ना, तो फिर सज शुरू क्यों लगाते हो? पहले तो दो अलग अलग करो, अलग अलग कैसे बताएंगे? रस री रस है, र अगर इनका अस्तित्व रस है, विसर्ग कैसे हो जाएगा? पर में र है, पर में खर हो अवसान हो तो विसर्ग हुआ, पर में र है तो रस अगर री। अभी सौ को सबसे शुरू लगाओ, फिर क्या लगे सूत्र? अभी हाँ, अभी तो मालूम नहीं था ना। फिर अच्छी चले रस री विग्रह क्या? रस अगर री, रस के सकार सस्त शुरू होने के बाद क्या सूत्र लग गया? बोलो जल्दी, इतने देर क्यों रहता है? हसी चला गया, क्या सूत्र क्या करेगा उसके बाद? क्या सूत्र लग गया? हाँ रो री, री क्या भी होती है मालूम? सप्तमी। हाँ ठीक, कैसे बोलेंगे? विसर्ग कहाँ से आएगा? लो कहाँ कर देंगे? नहीं, दो पद अलग नहीं है, जो रह बनेगा कैसे? पर में तो री है, बताने के लिए कहीं कह देते रह ये करके, किंतु षष्ठ्यंतम पद जो है एक एक पद कहेंगे, केवल एक कहेंगे तो रस र इति लिखते हैं, र इति षष्ठ्यंत पद र इति, तो रस के सकार का भो भो से यह होकर के लोप कर लेगा, र इति विसर्ग नहीं होगा। र केवल र का षष्ठी क्वेश्चन है, र बनता है वो ठीक है, किंतु रो री में यदि विसर्ग कर देंगे तो फिर रो कैसे बनाएंगे? यदि रह विसर्ग कर दिया आगे री है, आगे सूत्र लगाओ कैसे रो कैसे बनेगा? सकार क्यों कहाँ जाएगा? हाँ वो तो उसका उत्तर हो जाएगा, विसर्ग होने के बाद कैसे बनेगा रोरी परे बताओ। रह री बता दिया, आगे कैसे तुलेंगे? रो कैसे बनाएंगे? कहाँ से शुरू करना बोलो? क्या निमित्त क्या था? अब आ गया अवसान पहले था। नहीं निमित्त नहीं देने, हाँ विसर्जन से नहीं होगा, और निमित्त पाए निमित्त का अब कहाँ चला गया? विराम था तो कहाँ चला गया? विराम को हटाने के लिए फिर कौन है? रह यदि विराम है उसका अपाय क्यों हो जाएगा? हाँ आपने क्या पूछा? रस में स कहाँ से आएगा? रेफ अगर गस रस है, सकार कहाँ से आएगा? रेफ अरे अस गस अस रस रस अगर री, इसी अवस्था में आगे शौक सस्त रू लगेगा, रू होने के बाद खरबसान विसर्ग होना चाहिए, नहीं होगा हसीचे भी लग जाएगा। तो रस में सौ कहाँ से आया? र अगर गस रस अगर री सस्त रू लगेगा, लगने के बाद रू को करने का हसीचे से हो जाएगा, वहाँ विसर्ग नहीं होगा। रोरी रोरी से क्या नाम दीर्घ हो गया? नहीं रोरी से क्या हुआ? क्या हमें क्या हुआ? अब क्या होते क्या पर रहते ऐसा नहीं कहना, क्या हुआ हाँ इतने का रुआ का लोप हुआ, लोप होने का तो कोई सूत्र लगेगा, क्या सूत्र? हाँ ढ लोप इसका अर्थ किसको मालूम है, लेकर दिखाओ ढ लोप क्या है? ढलोपे पूर्व से दीर्घुण, इसका क्या अर्थ है? यहाँ ढलोप कहाँ है? ढलोप और मिल गया क्या पुस्तक में? ढलोपयती थी ढलोप, ढलोपयती थी ढलोप, कौन ढलोप है? रेप है, री का र, र है ढलोप, ढ रोप को ढ और रेप को जो लोप करता है, लोप का निमित्त होता है ढ, ढ लोपयति ढ लोपयति ढ लोप तस्मिन, यहाँ पुनः रमते, रमते र है, री किसने कहा था? पुनः अगर रमते, यहाँ ढ लोप कौन है? रमते का र, तो पूर्व से अन दीर्घ पूर्वाण कौन है? न पुनः में अ, उसको दीर्घ हुआ तो क्या बना? पुनः रमते, पुनः राशि करोती, रमते नहीं राशि करोती। संगे चा न उत्तराधर्ये, संगे च अनुत्तराधर्ये, संगे चा न उत्तराधर्ये, बोलो चेर गय ची से गय आदेश चक भिक्षु निकाय संघ है, भिक्षु का समूह, प्राणी नाम समूह संघ, ये संघ है। अनुत्तराधरी किम सुकर निचय, स्वर है देखा है स्तनपान करते हैं, चार पांच सात स्वर रहेंगे तो वहाँ उत्तराधर ऊपर नीचे सब गिरे, स्तनपान आदो उत्तराधर भावे न से रहते, शेरते क्या वचन मालूम है? शेरते हाँ बोलो, शेरते आगे क्या बनेगा? शेरते आगे कहाँ का रूप मालूम नहीं ना? शेते सयाते शेरते शे बहुवचन है, र कहाँ से आ जाएगा? सुकर निश्चय बन गया, ये उत्तराधकर हो गया। आगे संघे किम ज्ञान कर्म समुच्चय, यहाँ समुच्चय में सम ऊपरोग उत्पर्वक चीर से चय हुआ, घय नहीं हुआ, यहाँ क्या है? संघ अर्थ नहीं है। कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियाम, नच प्रत्यय होगा स्त्रीलिंगे भावे नच हो जाएगा कर्म व्यतिहारे, नच स्त्रियामय, नज नच प्रत्यय से अय प्रत्यय हो जाए स्त्रीलिंग में। आगे न कर्म व्यतिहारी, वी आ पूर्वक वी अव क्रूस आवाने क्रूस क्रूस ने व्याव क्रूस में यहाँ हो गया, पहले कर्म व्यतिहारे नच हुआ, व्याव क्रूस से क्रूस धातु से नच, नच कर रहा अ पुगंत गुण हो गया, क्रोश बन गया क्रोश, वी अव अगर क्रोश व्यव क्रोश, उसके बाद नच स्त्रियाम अय अय हो गया, अय होने के बाद अतोलोप होकर के यश चलोप कर व्याव क्रोश तो बनेगा, आद्य से वृद्धि प्राप्त है किस सूत्र से? तद्य से समाधि, उसको बाद करेगा नैवाभ्याम पदांताभ्याम पुरुतुताभ्याम ऐश, तो वी अगर में व्य है यह है ऐश जो प्राप्त है उसको निषेध करेगा न कर्म व्यतिहारे, अतर ऐच न स्यात, ऐच नहीं हुआ तो व्य में अकार की वृद्धि हो गई, व्याव कृषि बन गया उपसर्ग वी अगर क्या है अब इसी प्रकार व्याव हासी भी इस प्रकार व्य अप्रूव हस्त धातु से गए होकर क्या नच हुआ। हाँ आगे फिर हो जाए टीटा गिप हो गया अय होने के बाद, अय हुआ पहले प्रत्यय हो गया नच, नच स्त्रिया मय, अय होने के बाद आद्य से वृद्धि का निषेध हो गया न कर्म व्यतिहारे, आद्यत बुद्धि ना ऐच के अनुच्छेद हो गया, आद्यच बुद्धि होकर के बन गया स्त्रीलिंग में गी से होकर के गी पे होकर के अभिविधो भाव इनुन अनिनुण अनिनुण अभिविद्यार्थ भाव में इनुन प्रत्यय, इनुन प्रत्यय हो गया संप्रक रू धातु से इनुन करो अभिविधत कार्षण्य अर्थ में विभूत हो गया इनुन संपक रू से इनुन कर्ण से इनुन कर गया इन नित्व से वृद्धि अचुणिति रउ अगर इन वृद्धि आबादेश राविन राविन होने के बाद सम राविन आगे ये आदि वृद्धि अभिविधो भावे इनुन हुआ अन अन इनुण अन अन है प्रकृति भाव होगा इन अन्यानापत्य सूत्र है इन अन्यानापत्य वहाँ इनुण होने के बाद तो अन इनुण इन्ह इनुन पढ़ने के बाद अभिविधो भाव इनुन हो गया संप्रक रुधातु से इनुन से संराविन बन गया। संराविन होने के बाद अन इनुण इनुण अंत से अन अन होने के बाद हाँ नस्तदि से टीलोग प्राप्त है इन अन्यनपत्य से प्रकृति होता है इन अणि अनपत्य अनपत्य भिन्न है तो संराविन में इनका नस्त से टीलोप नहीं हुआ, नहीं होने से संराविन संराविन होने के बाद आद्य वृद्धि हो गया संराविनम आदि नत होकर के तद्धित से जमाते आदि वृद्धि जो दे दिया है वही तद्धि प्रत्यय होने के बाद आक्रोशे अवन्योर ग्रह अव और नी अवन्योर ग्रह अव और नी रहते ग्रह धातु से गय हो जाएगा ग्रह गय से आते साप अर्थ में अवग्रहते भूया आता तो अब अभिभव मतलब तुम्हारा कुछ हानि दब जाना निकृष्ट होना निग्रहस्ते भूया आते निग्रह का बाध नी अव प्रयोग गय हो गया आक्रोश किम अवग्रह पदस्य पदस्य अवग्रह छेदे पद का छेद यहाँ आक्रोश अर्थ नहीं उनसे गय नहीं हुआ क्या होगा ग्रह हाँ इस सूत्र अभी आगे आने वाला है हाँ आगे ग्रह ब्री द्री निश्चिक हो जाएगा मान्य अवग्रह पदस्य अप आगे छेद निग्रह चोरस्य निप्रोक भी अवग हो गया अप गाय नहीं हुआ निरोध चोरस्य तीर्थ प्रेलिप्सायाम प्र उपपदर्थ लिप्सार्थ में गाय हो जाएगा पात्र प्रग्राहण चरति भिक्षु पात्र लेकर के प्रग्राह प्राप्त प्रग्राह प्रपूर्वक ग्रह से गय हो गया प्रग्राहण अन्यतर पात्र प्रग्रह लिप्सार्थ नहीं केवल पात्र का ग्रहण है तो पात्र प्रग्रह और पात्र प्रग्राह कहेंगे तो लिप्सा लब्धु मिछा परो यज्ञ परिउपदर्थ यज्ञ में उत्तर परिग्राह परिपूर्वक होता से गाँव क्या परिग्राह बन गया ये यज्ञ है उत्तर परिग्रह परिग्रह को यज्ञ है पूर्व में होता है कुछ पर में कुछ होता है ये दिया पर परिग्रह पर में होने वाला यज्ञ है पर उत्तर परिग्रह स्फेन वेदे स्वीकरणम ये परिग्रह का अर्थ स्फ्य के होता है किस प्रकार लिखा है उसका आकार स्फेन खड़गा कर काष्ठ बनाते हैं उससे उसको लेकर के वेद वेदी वेदी है दर्भमुष्टि उसका स्वीकरण स्फ्य के द्वारा उसको उठाने के लाना एक खड़गाकृति पात्र होता है स्फ्य दिया है खड़गाकृति दारुमय पात्र उसे समता लेखया वेदी देशस्य स्वीकरणम लेखा चिन्ह करके वेदी देश को रखना उसमें वेदी देश से वेदी जहाँ रखना है उद्देश्य को। नौ ब्रू धान्य निपद रहते व्री धातु से घय होगा, व्री अभिभूति निर्देश लुप्त पंचमी का दिया है तो निव्री घय निवारा बन गया धान्य अर्थ में। धान्य किम निवरा कन्या, ये निवारा होता है स्वयं उगने वाला कोई धान है, आरण्यक आरण्य धान्य है अपने आप स्वयं उगने वाला निवार। हाँ हाँ हाँ, धान्य निवरा कन्या में वर रहित निवरा, यहाँ वृद्धातु से ऋद्वरअप हो गया वर। तीन विषय भी बाहुल का दप, स्त्रियां तीन विषय बाहुल, प्रवरा सेना प्रवरा गौ इतिवत, यहाँ भी हो गया अप हो गया। एवं च स्त्रीलिंगोपी, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है प्रवरा सेना प्रवरा गौ। उदिश्रयति यौति पू ध्रुव, उत उपवत्र श्री यु पू ध्रुव, इनसे घय उत श्री घय अचणित उच्छ्राय, यु से होते उद्याव पू से उत्पाव, उत्साह तो ऊंचा है, उद्याव है उत्पवन जल प्रक्षण, उत्पाव भी वही अर्थ है, उद्राव है पलाय पलायन। कथम पतनांता समुच्छ्रया, समुच्छया कैसे समुच्छाय होना चाहिए तो उसका उत्तर बाहुल का सर्वे क्षयांत सर्वे निचया पतनांत समुच्छया, पतनांत समुच्छया संयोग विप्रयोगांत मरणांतो ही जीवनम जीवितम। तो समुच्छय में क्या होना चाहिए, उच्छ्राया होना चाहिए, उच्छ्राय बाहुल का हो गया। विभासांगी रूप्लुवो हो, आंग रहते रू और रूप्लु धातु से कहीं हो जाए विकल्प से, अन्य पशेरी दुर्भ से आप हो जाएगा। आराव आरव आप्लाव आप्लव आप्लाव है जल प्लावन स्नान, यह हो जाएगा। और आराव आरव में शब्द है अवे ग्रहो वर्ष प्रतिबंधे, अव पूरा रहते ग्रह धातु से वर्ष प्रतिवर्ष ग्रह घाय विभाषा इति वर्तते दो, देवस्य अवग्रह अथवा देवस्य अवग्रह, ये वर्ष प्रतिबंध अवग्रह। देवकर्तृकम अवर्षणम, वर्षा का रूप देना अवग्रह अवग्रह। वर्ष प्रतिबंध किम अवग्रह पदस्य, पदस्य अवग्रह मतलब छेद प्रे वणिजाम, प्रपुरहते घय धातु से प्रे गहेर घए वाह, ग्रह से गए हो जाएगा वणिजाम संबंधी चेत प्रत्यार्थ, वणिक संबंधी प्रत्यय हो तो गए हो जाएगा विकल्प से। तुला सूत्र मित यावत, तुला सूत्र तुला प्रग्रहण चरती, तुला प्रग्रहण प्रग्रह से घंग प्रग्रहण चरती तुला प्रग्रहण, प्रग्रहण प्रग्रहण दोनों बनेगा क्योंकि विकल्प से गए अन्य पक्ष में अप हो जाएगा ग्रह, ग्रह विरीद्री निश्चिकम चयनी तरह सूत्र आएगा। रश्मौच, रश्मि अर्थ ग्रह से घाय विकल से प्रग्रह और प्रग्रह दोनों रश्मि अर्थ में। वृणोते राच्छादने, प्र उपपद रहते वृंदात से विकल से विभाषा प्री व्री घय प्रावार अप हो गया तो प्रवर बन जाएगा व्री प्रावार प्रवर। परो भुवो वैज्ञाने, भूधातु से अवज्ञान अर्थ है परिप्र परिभाव परिभव, अवज्ञानी किम सर्वतो भवनम परिभव, यहाँ अवज्ञान अर्थ नहीं उनसे घय नहीं हुआ केवल ऋदुरप हुआ। ए रच इवानंत धातु से अच हो जाएगा, जय जय ये लघु में आता है सूत्र। भयादीनाम उपसंख्यानं नपुंसके क्तादि निवृत्त्यर्थम्, हाँ ये भयादीनाम सिद्ध्यर्थम अच प्रत्यकरण नपुंसके क्तादि निवृत्ति के लिए, नहीं तो नपुंसके भाविक्त ल्यूट आदि प्राप्त है नहीं। हाँ परभु ज्ञान परिभाव्य में तिरस्कार अर्थ है। मनसा परिभाव किंचित देते हैं परिभाव परिभाव अवज्ञा अर्थ में, तो विचार करने के लिए अवज्ञा नहीं। अवहेलन वृत्ति धातुर्घय अनादर परिभव परिभाव स्थिर क्रिया दिया है। भयम भयम नपुस भयम वर्षम ये सब नपुसक है यहाँ। अन्य भय में भी धातु से रचते हो जाता था, किंतु नपुंसक भाविक त ल्यूट आदि के बाद करके केवल हो जाएगा अच होगा। री दो रप री दीर्घ है, वृत्ति में री दीर्घ चाहिए। री वर्णांताद उवर्णांताद अप दीर्घ है ना, री वर्णांत उवर्णांताद अप होगा। री तु अन्य समाहार सौत्रम पुत्र री दु री दु री रिदंता दुदंताच यहाँ भी ह्रस्व करता है रिदंताच। री तु तो री दु हो गया, रिदंतात रिदंता जो दिया है रिदंता टीका में भी ह्रस्व कर दिया। रि दीर्घ रि वर्णांता रुवर्णांता तप क्री विक्षेप से कर ग्री से कर शिशर यु वर्णांत है। यव लव स्तव पव स्तव स्टूंत तो पुण्य पवने उवर्णांत उवर्ण कौन से ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएगा, भूसे भी होता है। वृक्षा सनयोर विष्टर वृक्ष और आसन अर्थ में विप्रक स्त्री धातु से घाय होने के बाद नहीं अप होने से अनयोर विपूर्व से स्त्र सत्व सैत विस्तर वृक्ष आसन च विस्तर में धातु क्या है स्त्री आच्छा आच्छादन प्रत्यय क्या है किस सूत्र से री दुर्भ ना री दुर्भ हाँ और विस्तर में वि उपसर्ग है या क्या है हैं उपसर्ग है तो हाँ कहना उत्तर उपसर्ग है क्या क्या सत्य सत्व कैसे होगा हाँ ये सत्व निपात्य थे वृक्ष इति किम वाक्य से विस्तर या वृक्ष नहीं आसन नहीं इसलिए सत्व नहीं हुआ। ग्रह वृद्रि निश्चिगमश्च इन धातु से अप हो जाएगा। घय अचर अपवाद नी श्री में ए रच प्राप्त है अन्य तो घय प्राप्त है। ग्रह से अप हुआ ग्रह व्रीय से हो गया वर और द्रिय द्री से हो गया दर निश्चय निश्चय एरस प्राप्त था और गम गम धातु में घाय के बाद करके अब हो गया गम। वशिरण्य रूप संख्यानम वश से हो गया वश और वश निवास वश कांतु और भावी गए वश वश और रण हो गया रण अर्थ दिया रण रण संग्राम तो वन रण गए थे कविधान वार्ति गए लघु में आता है प्रपूर्वक साधा से क हो गया गए नहीं कर क हो गया आतुल पीठ चलोप हो जाएगा पर प्रस्थ विपूर्वक घन कैसे बनेगा हन धातु से हन धातु से क कर्ण से गमन उपधालोप और हकार को हाँ कुत्तो विघ्न द्वितीय प्रकरण के क्रियादीनामिति वक्तव्यम क परते क्रियादि के द्वितीय होगा चक्र में क्रिय से पहले हो गया गए अर्थ क विधान क क होने का द्वितीय करना अभ्यास में क कुछ हो गया चक्रम बन गया चक्रम है एक क्रियते शत्रुपथान नीति चक्रम दिया टीका में चिक्लिदम क्लिद धातु से हो गया अभ्यास द्वितीय होकर ची बन गया चिक्ली चिक्लिदम क प्रत्यय पुगंत गुण नहीं हुआ। और चंक्रम जो दिया है यंगलुक में यंगलुक से इनुगत अनुनासिकांत हो गया नौ का क्रम धातु से चंक्रम चक्र से बनेगा क्रसु धातु कौटिल्य वर्ण दीप्त अर्थ कुटर चक्र से बन जाएगा ओम।